En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Hvorfor tog du til Taiwan? Det gjorde jeg, fordi jeg synes, det er et af de mest spændende steder i hele verden lige nu. Fordi at der er en stormagtskonflikt, der buller derudaf omkring Taiwan. Der er jo ikke nogen, der er gået i krig med hinanden endnu, men der er mange trusler, der hænger i luften, og det vil jeg gerne undersøge. I Taiwan forbereder de sig på krig. Ikke bare med militær oprustning, men også med civil mobilisering og selvhjælpsgrupper. De lærer hinanden, hvordan man skal stoppe blødninger, hvordan man skal flytte sårede mennesker, hvordan man i det hele taget skal opføre sig i en krigs- eller en konfliktzone. Det siger Alexander Sjøberg. Han er Berlingskes Asien-korrespondent, og han er netop vendt hjem fra sit første besøg i Taiwan. Welcome to Taiwan. Taiwan og landets 23,5 millioner indbyggere ligger lige ved Kinas østkyst. Og truslen fra Kina har været tydelig i årtier. Men nu er der sket noget, der har fået alarmberedskabet op i rød. For hvis Rusland fuldstændig umotiveret kan angribe deres nabo Ukraine, kan Kina så ikke meget vel gøre det samme? Hvis en autoritær leder et sted i verden kan finde på at angribe sin nabo, sådan hensigtsløs, fuldstændig uden hæmninger, jamen hvorfor så ikke også en autoritær leder i en anden del af verden? Er truslen mod Taiwan reel? Det er Pilestred i dag. Velkommen til. Alexander, du har jo ikke været i Taiwan før nu. Hvad var dit indtryk? Det er lidt sjovt, fordi jeg har været alle mulige andre steder i Asien, og mange af de steder, som har sat præg på Taiwan. Og det var som at være i sådan en blanding af det hele. Kulturen er helt klart primært noget kinesisk. Den måde, man omgås. Man er meget sådan social og udadvendt. Men maden og bygningerne er helt klart japansk inspireret. I hvert fald mere, end jeg synes, man finder i Kina, i hovedlandskina. Så det er sådan en blanding af de to kulturer. Så er man helt vild med K-pop, og man er vild med nogle af de der kulturelle tropper, som vi også dyrker rigtig meget i Europa. Så det er sådan en sjov blanding. Og så findes der jo et land, der mener, at man gør krav på Taiwan, altså Kina, ikke? Og de påstår, at Taiwan ikke er sit eget land. Nu kan jeg jo ikke sidde og kalde Taiwan sit eget land, fordi det gør Taiwan jo heller ikke selv. Men det føles virkelig ikke som at være i Kina. Det føles som at være i sit helt eget sted, med sin helt egen identitet, som er en blanding af alt det, du finder i hele regionen. Og den stormagtskonflikt, du siger, der buller afsted, hvordan føler man den, når man er i Taiwan? Jamen, i hverdagen, der føler man den ikke så meget igen, fordi folk går ikke rundt og bøjer sig i frygt, vel? Det er jo ikke sådan, men der er mange initiativer, borgerinitiativer, der træner civilforsvar. Det er det, alle politikerne taler om. Is Taiwan more safe today than it was when you became president in 2016? If it's a threat from China, it's increasing every day. Her i Europa, der er det jo sådan, at man typisk har en venstre og en højrefløj, og så placerer man sig ligesom inden for den, og det er typisk noget med skattelettelser. Hvor mange vil man give, og hvor høj skal skatten være, ikke? Det er ligesom det spektrum, man arbejder med. Men her, altså i Taiwan, der handler det om Kina. Altså, hvor kontant er man over for Kina, og hvor meget kæmper man for selvstændighed? Altså Taiwans selvstændighed. Det er det spektrum, man arbejder indenfor. Og så er der så nogle andre parametre, sådan noget med, hvor stor skal velfærdsstaten være. Men det primære spørgsmål, det er, at Taiwan sit eget land, og skal det erklæres som værende sit eget land nu, og hvor konfliktsøgende skal man være over for Kina. Og det er ret spøjst at debattere politik ud fra den præmis altid, hele tiden. Og i det spektrum, det politiske spektrum i Taiwan, altså at partierne fordeler sig efter, hvor aggressiv man vil være i forhold til Kina, er der noget, der har rykket sig? Ja, det kan man roligt sige. Altså, du kan især finde det her parti, der hedder Kuomintang. Go there, work with them, be their friends, be their brothers, and change them. Instead of being their enemies. Som plejede at være meget for en genforening af Taiwan og Kina, selvfølgelig under deres ledelse, ikke under Kommunistpartiets ledelse. Og det parti plejede at være meget mere samarbejdsvilligt. Det er man ikke helt så meget længere. Man vil stadigvæk gerne tale med Kommunistpartiet, man vil stadigvæk gerne have en forening, hvis man kunne. Men man arbejder altså også meget mere for et selvstændigt Taiwan i dag, end man nogensinde har gjort. Og det er jo den yderfløj, som der skulle have været, altså det alternativ, der skulle være til det selvstændige Taiwan. Altså de er mere og mere for et selvstændigt Taiwan. Og så er der jo i befolkningen en stemning, som har ændret sig fundamentalt efter invasionen af Ukraine. Altså man kan simpelthen mærke, hvordan at folk kan se sig selv i den konflikt, at hvis en autoritær leder et sted i verden kan finde på at angribe sin nabo, hensigtsløst, fuldstændig uden hæmninger, hvorfor så ikke også en autoritær leder i en anden del af verden? Kina i det her tilfælde. Så når taiwanerne ser mod Ukraine, så bliver de bange, fordi de er bange for, at Kina gør det samme. Hvad er det i forholdet mellem Kina og Taiwan, som får dem til at frygte det? Det er Xi Jinping. Det er der ikke nogen tvivl om. Xi Jinping, Kinas leder og Kinas præsident, han er netop blevet genindsat som Kinas og Kommunistpartiets leder for tredje periode. Og han har sagt, at Taiwan skal tilbage i folden. Og det har alle ledere sagt, men han har sagt det mere udtrykkeligt, end man nogensinde har gjort. Og der er også den her tidslinje, man hele tiden arbejder med at det skal gerne opnås inden, eller i hvert fald i 2049, hvor at Kommunistpartiet i Kina kan fejre sit 100-års jubilæum for oprettelsen af Folkerepublikken Kina. Og det går man jo hele tiden tæller ned til, men Xi Jinping har sendt en række signaler om, at det kunne måske godt ske før. Og der har du også nogle generaler, og du har nogle tænketanke i USA, som begynder at pege på, at jamen, det kunne faktisk godt ske ret snart, det her. Det hører man jo i Taiwan. Det er jo klart, taiwanerne de bliver meget påvirket af det her. Og når du så kan se en så stor forrykkelse og forandring et sted i verden, så er det jo påfaldende at overføre den til sin egen region, når man står med et problem, der minder lidt om. Så Xi Jinping skruer bissen på. Taiwan gør vel, hvad de kan gå ud fra for at imødegå det pres. Men er det et land, der forbereder sig på krig? Er det en statslig mobilisering, du har været nede og se? Det er lidt sjovt, fordi det er sådan en spøjsblanding. Fordi på den ene side, så forbereder man sig jo selvfølgelig helt vildt i militæret, og USA sender Patriot-missiler til Taiwan og sådan nogle ting. The US has provided Patriot missiles to Taiwan in the past. These would be the most advanced versions, more advanced than the ones that Taiwan already has. Det er klart, at man forbereder sig på en militær konfrontation, men man vil heller ikke sende et alt for tydeligt signal om, at nu kommer krigen. Og det er, fordi man hele tiden spiller det her politiske, diplomatiske spil. Men der sidder jo flere og flere i civilbefolkningen og tænker, at nu må der ske noget. Og der er nogen, der markerer sig mere end andre. En af dem, det er Robert Tsao. Og Robert Tsao, han er en rigmand, som har tjent milliarder og milliarder på en stor chipvirksomhed, der hedder UMC, som er en af de første til at producere mikrochips i den skala og det omfang, Taiwan er blevet kendt for. Og han har besluttet sig for at gå all in på, at nu skal Kina stoppes, og vi skal gøre alt, vi kan for at gøre Taiwan klar til, hvis konflikten kommer. Og han har kastet en masse af sine penge i at opdyrke nogle af de her programmer, der træner civile. Han støtter noget, der hedder Kuma Academy, og så har han så også kastet en masse penge efter Taiwans militær. Og sådan et initiativ, det er ret opsigtsvækkende. En anden, det er Enoch Wu. Enoch Wu, han er tidligere soldat i specialstyrkerne, og han har startet noget, der hedder Forward Alliance, som holder sådan nogle aftenskolekurser, hvor man kan komme og lære at stoppe blødninger og forbinde og sådan nogle ting, som jo er smarte i en krisesituation. Og hans vision, det er, at de civile skal kunne hjælpe det professionelle værn og militæret ved at kunne gå til hånde, kan man sige. De skal kunne hjælpe sig selv, sådan så militæret kan fokusere på at forsvare landet. Og det er ret intenst at være til de der træningsseminarer. Det prøvede jeg en af aftenerne, jeg var der. Jamen, fortæl om det. Jamen, man kommer ind i det, der minder om sådan en gymnastiksal ude i, hvad kunne der være, Kateminde eller et eller andet. Altså, det ligner sådan et sted, jeg har gået til idræt. da jeg var lille. Og så er der fyldt med mennesker, unge som gamle, virkelig blandet, mænd og kvinder, faktisk en overvægt af kvinder, som er i fuld gang med at lære alle mulige førstehjælpskundskaber. Og så står der sådan en instruktør i midten af hver gruppe, hvor der er sådan 6-7 mennesker, og fortæller, så skal I gøre sådan og sådan, og I skal jo ikke bevare roen, imens de går og slipper rundt på deres venner, der leger såret. Og det er ret absurd, fordi de alle sammen godt klar over, hvorfor de er der, når man så taler med dem. Jamen, men selvfølgelig, der er mange tyfoner. Typhoons. Der er også jordskælv. So we have a lot of earthquakes. Men så siger de så også alle sammen stort set, at jamen, der er også det der med den dårlige nabo. And also we have a bad neighbor. Yeah. You know what I mean. Altså, Kina, ikke? Det er faktisk nok også i virkeligheden det, der er årsagen til, at de er her. Og det, som stifteren Ina Gu, han har fortalt dem, det er, at efter krigen i Ukraine, efter invasionen af Ukraine, der er virkelig blevet stor interesse for træningsprogrammet. Men når de sådan binder det ind i sådan nogle ord med den dårlige nabo og så videre, er de simpelthen bange for at tale om det? Nej, jeg tror ikke, de er bange for at tale om det, men for dem, der handler det hele tiden om, at de ikke vil tale det op. Altså, det er meget tydeligt, at det ligger jo i alles underbevidsthed. Så jeg tror, det handler om at lade være med at tale så meget om det, at man... Jeg tror simpelthen, det handler om ikke at gå og blive bange hele tiden. Men stadig gå og bruge tid i en gymnastiksal på at lappe skudsår sammen. Ja, det var så absurd for mig at opleve. Og også fordi min fordom var måske, før jeg kom derhen, at det ville være nogle unge fyre, som skulle ud og spille smarte og sådan noget, og så kunne sige, at de kunne lappe deres venner sammen. Det var der altså, ikke? De var der også. Men dem, jeg talte mest med, det var tre kvinder i midtførende. Den ene var der alene. Kendte ikke rigtig nogen, var bare dukket op. Hun syntes, det var spændende. De to andre var veninder, den ene var mor til to. Altså, og de synes, at det var vigtigt at kunne det her, fordi at nu var der jo en stadig dårligere stemning i regionen, ikke? Og det med taiwanerne, der går i gang med at forberede sig på krig, går i gang med at lære de her førstehjælpsting og så videre. Den mobilisering, drivkraften bag den, siger du, er blandt andet en rigmand, der hedder Robert Tsao. Og ham har du mødt. Fortæl mig om det møde. Men han er jo virkelig en karakter, som taget ud af en film. I'm Robert Tsao. Altså, han dukker op i sådan en læderjakke, som jeg er sikker på, han har ejet i hvert fald op til flere 10 år. Og sådan en brille, han lige hele tiden sidder lige skal rette lidt på, og på den der sådan rigtige, skal lige tjekke, hvad der foregår rundt i lokalet, holder lige lidt på brillen imens. Og så bag ham, så kommer sådan en mand, der ikke siger et ord på noget tidspunkt, men attaché-mappe, og jeg ved ikke, hvad han havde nede i den, måske et karatebælte, men jeg er i hvert fald helt sikker på, at han var der for at forsvare Robert Tsao, hvis det blev nødvendigt. Det første, han gør, det er jo at sætte sig ned og sige, nu er truslen fra Kina altså reel, og at han havde faktisk et singaporeansk statsborgerskab, selvom han er fra Taiwan. Men nu har han altså droppet det fuldstændig. Nu har han taget Taiwan helt til sig igen, fordi nu vil han forsvare øen, koste hvad det vil. Jeg mindes, han faktisk siger, at han er klar til at dø for Taiwan. You know, I renounced my Singaporean citizenship. I come back to regain my Taiwanese citizenship because I want to fight with Taiwanese people to death. Det er det budskab, han er med. Og hvorfor er han det? Hvorfor er han klar til at dø for Taiwan, som man siger? Hvorfor er han klar til at bruge en masse milliarder på det? Fordi han er glødende antikommunist. Altså, det er det, det handler om. Det er en ideologisk kamp for ham. Og han er blevet milliardær på alt det, Taiwan har givet ham. Og det, han frygter, det er jo, at Kina vil komme og smadre det hele. Hvor mange penge bruger han, og hvad bruger han dem på? Han bruger nok rigtig mange penge, vi ikke ved noget om, men dem, han har fortalt noget om, det er, at han har brugt 1 milliard amerikanske dollar på at støtte en af de her selvforsvarsgrupper. Og så har han brugt jeg tror, det er 700 millioner dollar, han har doneret til militæret. Altså, det er fuldstændig absurd stort tal, ikke? Men det er sådan en mand, som ham råd til. People will realize that we are independent of China, and they're attacking against Taiwan is a commitment of war crime. It's a crime against humanity. Uanset hvor mange af Robert Tsao's milliarder han poster ind i det taiwanske militær og i det her selvhjælpsprogram, så tænker jeg, det når jo ikke Kina til sokkeholderne militært, hvis der rent faktisk bliver en konflikt. Altså, batter det noget? Jeg tror ikke, at hans penge i sig selv batter, men jeg tror, at jo mere besværligt det ser ud at indtage Taiwan, desto mindre har Kina lyst til det, fordi de sidder jo også og laver regnestykket for, hvor meget vil det gå ud over vores land, hvis vi indtager den her ø, fordi en ting er at sidde og tale om det i propaganda, en anden ting er at udføre det i praksis, og en landgang på en ø, 120-130 kilometer fra fastlandskina, altså det bliver jo enormt, enormt dyrt i materiel og menneskeliv, altså det bliver jo det i dag gange, jeg ved ikke hvor mange, altså en ting er bombeøen, fuldstændig smadret. Det kunne de gøre, hvis de ville. Så kunne Taiwan prøve at forsvare sig og bombe tilbage. Men hvis de skal ind og kontrollere 23 millioner mennesker, så prøv at kigge på, hvad der er sket i Ukraine. Altså Putin kunne ikke engang finde ud af at gøre det. Det er svært at se, at det sker. Det er det, Robert Sauer, han satte sig på. At jo mere resilient, altså jo mere modstandsdygtig øen virker, desto bedre. Og det er også derfor, at der ligger enormt meget signalværdi i de her ting. Altså hvis man kan se, at jamen, tusinder af taiwanere gør sig klar til at forsvare øen, jamen så, og til at forbinde soldater og sin venner og familie, så kan det være, at den virker lidt mere uindtagelig. Mm. Og så er det jo klart, at en del af hans formål, det er også at fortælle det her budskab til Kina, fordi han er en del af en fortælling, en større fortælling, som en stor geopolitisk kamp, som er i gang i de her år. Når man er i Taiwan og ser Ukraine, så bliver man bange. Man tænker, det kunne Kina finde på at gøre ved os. Hvordan ser det her ud fra Beijing, Alexander? Har de reelt et ønske om? Har de reelt sådan en... Det er godt, at de taler om det og bruger mange store ord omkring det. Men tror du reelt, de ønsker eller kunne forestille sig at invadere Taiwan? Ja, det er jeg helt sikker på. Altså, jeg tror, hvis de kunne, så havde de gjort det. Og det handler om, at man føler, at det er noget, der er uafsluttet. Og fordi at det er en af de sidste ting, man mangler for at fortællingen om Kinas genoprejsning kan blive total. Altså, Kina har i 100 år kæmpet med at blive fuldstændig smadret af blandt andet de vestlige kolonimagter under opiumskrigen og sådan nogle ting. Det spørger stadigvæk. Man er altid bange for at blive udstillet som svag. Det vil man ikke gå med til. En ting er, at kommunistpartiet bliver udstillet som svagt, men at Kina ligesom føler, at der er noget, der er uforløst, det stikker dybt. Det går langt tilbage. Så jeg er sikker på, at hvis man kunne løse det her problem, så havde man gjort det. Men det siger jo også derfor ret meget, at det ikke er blevet løst. Altså, det synes jeg virkelig, det gør. Jeg tror, at der sidder nogle mennesker og virkelig prøver at regne ud de her år, jamen, hvor hårdt vil det ramme os, hvis vi invaderer? Hvornår er vi stærke nok til, at vi kan klare det? Altså, ikke over sådan en 5-10-årig periode, men på den helt lange bane. Hvornår er vi så klar til at kunne indtage Taiwan og tage, hvad det koster? Du har talt med mange mennesker på din tur til Taiwan, Alexander. En af dem er jo en fornem herre, parlamentets præsident, Yushin Kun. Hvordan kom det møde i stand? Ja, hvordan kom det møde i stand? Det er i hvert fald ikke mig selv, der har arrangeret det. Lad mig bare sige det sådan, altså, fordi jo, altså, jeg sidder herinde i Berlingske og i en dansk kontekst, så har jeg da en vis stemme i kraft af mit job. Men derover der er jeg jo, altså, der er ikke nogen stor kanon, vel? Altså, jeg er ikke en eller anden topjournalist fra Taiwan, der bare lige kan knipse med fingrene og så få lov til at komme ind og møde præsidenten. Så det var der jo nogen, der havde sørget for. Og da vi kommer ind i lokalet, så bliver jeg og en række andre journalister, som er med på en pressetur, som jeg er en del af, placeret rundt omkring ved nogle stole, hvor der er sådan en lille flag, ligesom i FN. Og no joke, der står simpelthen sådan en lille flag ved os alle sammen, så vi ligesom er nærmest sådan repræsentanter for det her land. Meget højtidligt. Enormt højtidligt. Det, der så ikke er så højtidligt, det er, der står en bubble tea også, altså de her, sådan, som teenager synes er rigtig sjovt at drikke. Og hvad sker der så? Jamen, hvad sker der så? Altså, så får vi lov til allernådigst at stille ham spørgsmål, og de bliver så overbragt ham, og det er meget formelt. Ladies and gentlemen, let's warmly welcome President Yeo. Vi skal også rejse os op, når han kommer ind i lokalet og sådan nogle ting. Og der er sådan en tolk, som oversætter spørgsmålet til ham. Han kan godt lidt engelsk, men det er jo vigtigt, at han får alle detaljerne med og så videre. Og da vi så er ved at være færdige med det her, og vi har fået svar på vores spørgsmål, så er det så tid til at uddele gaver. Now President Yeo has prepared Taiwanese souvenirs for all the media friends here today. De har ligesom fået det indtryk, at vi er der som en slags officielle udsendinge, der skal altså besøge Taiwan for ligesom at vise støtte til Taiwan. Og jeg skynder mig så at sige, og det er der også mange af de andre af mine kollegaer, der er med, der gør sådan, at vi kan ikke tage imod de her gaver. Altså. Men det når vi først at sige, efter at de har taget billeder af os alle sammen, der står med de her gaveposer. Masks can be removed when taking photos. Og vi får dem så til at, sådan, at love at slette de her billeder bagefter og ikke udgive dem, fordi altså, hvor akavet er det ikke lige? Altså, jeg har jo ikke... Jeg taget det over som journalist for at lave et interview. Jeg har ikke taget det over for at støtte Taiwan. Altså, mine personlige holdninger ligger jeg jo fremme. Men det fungerer bare ikke helt sådan i den her kontekst, og det er så akavet. Beskriv den gave, du fik. Ja, men altså, jeg åbnede den jo ikke, men det var der en af mine kollegaer, der gjorde... Jeg skal lige sige, vedkommende er ikke journalist, arbejder med noget andet, så kan man diskutere moralen. Det er ikke min opgave her. Men jeg ved, det er en flaske sprut. Og hvis nok også en god flaske sprut. Jeg har ikke selv smagt lige præcis den slags baijiu, hedder det. Men det er sådan en flaske lokal brændevin, ikke? Vi er der jo som en gruppe, der også lidt er blevet inviteret til Taiwan. Ja, og så er vi lidt tilbage til start, for jeg startede med at spørge dig, hvorfor du tog til Taiwan. Men du har været på en pressetur arrangeret. Ja. Hvem har betalt for alt det her, Alexander? Jamen, jeg er blevet inviteret af en privat fond, som hedder Bacala-fonden, som oprindeligt blev stiftet af en mand, der blev rig på minedrift i Tjekkiet. Og i dag så støtter han medier og det frie ord og sådan nogle ting. Han er sådan lidt en Rockefeller-agtig type, men bare fra Tjekkiet. De har så i samarbejde med en tænketank, en anerkendt tænketank, som hedder Synopsis, som arbejder med Kina, sammensat et fagligt program, som vi har fulgt over de her i alt 12 dage, jeg har været afsted. Og dem, der så har været med til at finansiere det her, det er jo så den amerikanske State Department, altså Udenrigsministeriet, og så også Taiwans Udenrigsministerium. Nå. De har kastet nogle penge efter det her. Hvornår fandt du ud af det? Jamen, det har vi egentlig vidst fra starten. Vi har bare selvfølgelig sagt, at vi gerne ville skrive det hele tiden, og vi har også sagt, at det der med at bare lappe det i os ukritisk, det vil vi selvfølgelig ikke gøre. Men det lidt sjove, det er jo, at på et tidspunkt, så har jeg sådan en snak med en arrangør om sådan, jamen, hvornår opstod den her idé egentlig? Hvem var det egentlig, der tog initiativ til det? Fordi jeg har hele tiden fået det indtryk, at jamen, det var tænketanken egentlig, der tog initiativ til det. Det viser sig så, at State Department på et eller andet tidspunkt har kontaktet, hvad hedder tænketanken, har sagt, det kunne da være en meget god idé med sådan en tur. Kunne det ikke? Så sidder jeg jo så og tænker, jamen, hvad er deres interesse i det? Og det er jo åbenlyst, når man sidder og arbejder med det her stofområde, at USA har en helt klar interesse i at få deres side af fortællingen ud. Så hele din tur til Taiwan, dine artikler i Berlingske, den her podcast sådan set, det er en del af det er en brik i amerikansk propaganda? Tja, det kunne man jo godt sige. Men jeg synes, at vi har dækket det kritisk. Og jeg synes, at eller jeg ved, at de spørgsmål, jeg har haft med, de har været meget kritiske. Og det, jeg sidder og siger det her, tror jeg bestemt heller ikke lige var det, de håbede allermest på. Men sådan er det jo. Hvis man vil med på sådan nogle ture en gang imellem, så bliver man nødt til at sluge en kamel eller to, og vi har heller ikke slugt dem mere, end at vi sidder og siger åbent, hvad det er, vi har gjort, og hvorfor vi har gjort det. Alexander Sjøberg, tusind tak, fordi du kom på Pilestred. Det var en stor fornøjelse. Det var Pilestred for denne gang, og det sidste afsnit i år, for vi holder jul og er tilbage i starten af januar. I mellemtiden, der genudgiver vi en række afsnit, som vi er særlig glade for. Det kan jo være, at du har misset dem, eller synes jeg, de holder til et genlyt. Uanset hvad, rigtig god jul og godt nytår. Holdet bag Pilestrædet er Mads Klint, Johanne Dibjerg Holgersen, Nicoline Odgaard Sørensen og mig, Kåre Svejstrup. Din bedste medarbejder har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.